तो तू ये फिर आना है टूटेगा। सो वो सिर्फ एक झड़की है, फिर तभी वो आ रहे हैं मैदान में। सो वो तो सिर्फ एक झड़की है, फिर तभी वो आ रहे हैं मैदान में। क्या पहुंची है तुझको बात मूसा की, जब पुकारा उसको उसके रब ने पाक मैदान में जिसका नाम तुवा है। जा फिरौन के पास, उसने सर उठाया, फिर कह तेरा जी चाहता है कि तू सवर जाए और राह बतलाऊ तुझको तेरे रब की तरफ, फिर तुझको डर हो। फिर दिखलाई उसको वो बड़ी निशानी, फिर झुटलाया उसने और न माना। फिर चला पीठ फेर कर तलाश करता हुआ, फिर सबको जमा किया, फिर पुकारा तो कहा मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे ऊपर। फिर पकड़ा उसको अल्लाह ने सजा में आखिरत की और दुनिया की। बेशक इसमें सोचने की जगह है जिसके दिल में डर है। क्या तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का, उसने उसको बना लिया, ऊंचा किया उसका उभार, फिर उसको बराबर किया और अंधेरी की रात उसकी और खोल निकाली उसकी धूप और जमीन को उसके पीछे साफ बिछा दिया। बाहर निकाला जमीन से उसका पानी और चारा और पहाड़ों को कायम कर दिया काम चलाने को तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के। फिर जब आए वो बड़ा हंगामा जिस दिन के याद करेगा आदमी जो उसने कमाया और निकाल जाहिर कर दी दोजख को जो चाहे देखे। सो जिसने की हो शरारत और बेहतर समझा हो दुनिया का जीना, सो दोजख ही है उसका ठिकाना। और जो कोई डरा हुआ अपने रब के सामने खड़े होने से और रोका हो उसने जी की ख्वाहिश को और रोका हो उसने जी को ख्वाहिश से, सो बहिष्ट ही है उसका ठिकाना। तुझसे पूछते हैं वो घड़ी कब होगा कयाम उसका, तुझको क्या काम उसके जिक्र से, तेरे रब की तरफ है पहुंच उसकी। तू तो डर सुनाने के वास्ते है उसको जो उससे डरता है। ऐसा लगेगा जिस दिन देखेंगे उसको कि नहीं ठहरे थे दुनिया में मगर एक शाम या सुबह उसकी। खुलासा तफसीर, कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की जान सख्ती से निकालते हैं और जो मुसलमानों की रूह आसानी से निकालते हैं, गोया उनका बंद खोल देते हैं, और जो रूहों को लेकर जमीन से आसमान की तरफ इस तरह सुरत व सहूलत से चलते हैं जैसे गोया तैरते हुए चलते हैं। फिर जब रूहों को लेकर चलते हैं, जब रूहों को लेकर पहुंचते हैं, तो इन अरवाह के बाब में जो खुदा का हुक्म होता है इसके इम्तिताल के लिए तेजी के साथ दौड़ते हैं। फिर इन अरवाह के मुतालिक सवाब का हुक्म हो या इकाब का, दोनों अमरों में से हर अमर की तदबीर करते हैं। इन सब की कसम खाकर कहते हैं कि कयामत जरूर आवेगी, जिस रोज हिला देने वाली चीज हिला डालेगी। मुराद नफखाए उला है, जिसके बाद एक पीछे आने वाली चीज आ जावेगी। मुराद नफखाए थानिया है, बहुत से दिल उस रोज धड़क रहे होंगे, उनकी आंखें मारे निदामत की झुक रही होंगी, मगर ये लोग कयामत का इनकार कर रहे हैं और कहते हैं कि क्या हम अपनी पहली हालत में फिर वापस होंगे। पहली हालत से मुराद हयात कबलुल ममात है, यानी क्या बादल मौत फिर हयात थानिया होगी। मकसूद इस्तेबाद है कि ये कैसे हो सकता है, क्या जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे फिर हयात की तरफ वापस होंगे। मकसूद इस्तेसआब है कि ये सख्त दुश्वार है। कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में ये वापसी हमारे लिए बड़ी खसारे की होगी, क्योंकि हमने तो इसके लिए कुछ सामान नहीं किया। मकसूद इससे तमस्खुर था अहले हक के इस अकीदे के साथ, यानी इनके अकीदे पर हम बड़े खसारे में होंगे। जैसे कोई शख्स किसी को खैरख्वाही से डराए कि उस राह मत जाना शेर मिलेगा, और मुखातिब तकजीब के तौर पर किसी से कहे कि भाई उधर मत जाना शेर खा जावेगा, मतलब ये कि वहां शेर वेर कुछ भी नहीं है। आगे इस्तबाद व इस्तेसआब मस्कूर का रद है कि ये जो लोग कयामत के को बईद और मुश्किल कहते हैं, तो ये समझ रखें कि हमको कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि वो बस एक ही सख्त आवाज होगी जिससे सब लोग फौरन ही मैदान में आ मौजूद होंगे। आगे मुकज्जिबीन की तखवीफ और तकजीब पर आपकी तसल्ली के लिए मूसा अलैहि सलाम का किस्सा फिरौन के साथ बयान किया जाता है। बस फरमाते हैं कि کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے جبکہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک دامن یعنی پاک میدان یعنی طوبا میں یہ اس کا نام ہے پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، سو اس سے جا کر کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے اور تیری درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف ذات و صفات کی رہنمائی کروں، تو ذات و صفات کو سن کر اس سے ڈرنے لگے اور اس ڈر سے درستی ہو جاوے؟ غرض یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر پیغام ادا کیا، پھر جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی دکھلائی، مراد معجزہ اسوا ہے یا بارادہ جنس مجموعہ اسوا و ید بیضا ہے، تو اس فرعون نے ان کو جھٹلایا اور ان کا کہنا نہ مانا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا، پھر ان کے سامنے بآواز بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں، اعلی قید واقعی کے طور پر کہا، پس اصل مقصود انا ربکم ہے، اور اعلی صفت مادحہ بڑھا دی اور احترازی نہیں جس سے غیر اعلی دوسرے رب کا ثبوت ہو، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا، دنیاوی عذاب تو غرق ہے اور اخروی عذاب حرق یعنی جلنا ہے۔ بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، آگے قیامت کو بعید یا مشکل سمجھنے کا آخری جواب ہے، یعنی بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا فی نفسی زیادہ سخت ہے یا آسمان کا، اور فی نفسی اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نسبت سے تو سب مساوی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آسمان ہی کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے، پھر جب اس کو پیدا کر دیا تو تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ آگے آسمان کے پیدا کرنے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بنایا اس طرح سے کہ اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا کہ کہیں اس میں شقوق و فطور پھٹا ہوا یا جوڑ پیون تو نہیں، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، رات اور دن کو آسمان کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ رات اور دن آفتاب کے طلوع اور غروب سے ہوتے ہیں اور آفتاب آسمان سے متعلق ہے، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا، تمہارے اور تمہارے مواشی کے فائدہ پہنچانے کے لیے اصل استدلال خلق سما سے تھا، مگر زمین کا ذکر شاید اس لیے کر دیا کہ اس کے احوال ہر وقت پیش نظر ہیں، اور گو سما کے برابر نہ صحیح لیکن فی نفسی انسان کی تخلیق سے زمین کی تخلیق بھی اشد ہے۔ بس حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ جب ایسی ایسی چیزیں ہم نے بنا دی تو تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ آگے بعد کے بعد جو واقعات مجازات کے متعلق ہوں گے ان کی تفصیل ہے، یعنی قیامت کا امکان اور صحت وقوع تو ثابت ہو گیا، سو جب وہ بڑا ہنگامہ آوے گا یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر اس پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا کہ قیامت اور آخرت اور حساب کتاب پر اس کا ایمان مکمل ہو اور نفس کو حرام خواہش سے روکا یعنی اعتقاد صحیح کے ساتھ عمل صالح بھی کیا ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور عمل صالح طریق جنت ہے موقوف علیہ نہیں، کیونکہ کفار بقصد انکار قیامت کیا کہ اس کا وقت پوچھا کرتے تھے، آگے اس کا جواب ہے، یعنی یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، کیونکہ بیان کا موقوف علیہ علم ہے اور قیامت کا معین وقت ہم نے کسی کو بتلایا نہیں، بلکہ اس کے علم کی تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے، اور آپ تو صرف اخبار اجمالی سے ایسے شخص کے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو اور ڈر کر ایمان لانے والا ہو، اور یہ لوگ جو جلدی مچا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہیں بس، یعنی دنیا کی مدت طویلہ قصیر معلوم ہوگی، اور سمجھیں گے کہ عذاب بڑی جلدی آ گیا جس کی یہ استدعا کرتے ہیں، حاصل یہ کہ جلد بازی کیوں کرتے ہو، وقوع کے وقت اس کو یہی سمجھو گے کہ بڑی جلد ہو گیا، جس دیر کو اب دیر سمجھ رہے ہو یہ دیر معلوم نہ ہوگی۔ معارف و مسائل، والنازعات غرقا نازعات نزع سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کے آتے ہیں، اور غرق اس کی تاکید ہے، کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی کسی کام میں پوری قوت شدت خرچ کرنے کے ہیں۔ محاورے میں کہا جاتا ہے اغرق النازع فی القوس، یعنی کمان کھینچنے والے نے اس کے کھینچنے میں اپنی پوری قوت خرچ کر دی۔ اس سورہ کے شروع میں ملائکہ کی چند صفات اور حالات کا بیان کر کے ان کی قسم کھائی گئی ہے، اور جواب قسم بدلالت حال حذف کر دیا گیا۔ مراد اس سے قیامت اور حشر و نشر کا یقیناً واقع ہونا ہے۔ فرشتوں کی قسم شاید اس مناسبت سے کھائی گئی ہے کہ اگرچہ فرشتے اس وقت بھی تمام عالم کے نظم و نسق میں دخل رکھتے اور اپنی اپنی خدمت بجا لاتے ہیں، لیکن قیامت کے روز اسباب مادیہ کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، غیر معمولی حالات و واقعات پیش آویں گے، ان واقعات میں فرشتے ہی کام کریں گے۔ فرشتوں کی جگہ پانچ صفات وہ بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت اور نزع روح سے ہے۔ مقصد تو قیامت کا حق ہونا بیان کرنا ہے، شروع اس کا انسان کی موت سے کیا گیا کہ ہر انسان کی موت خود اس کے لیے ایک جزوی قیامت ہے، اور قیامت کے اعتقاد میں اس کا بڑا دخل ہے۔ ان پانچ صفات میں سے پہلی صفت النازعات غرقا، یعنی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والا، مراد اس سے وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ نکالیں گے، مراد اس سختی سے روحانی سختی اور تکلیف ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی سختی کا احساس ہو، اسی لیے بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے، مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے، جو سختی اس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو کون دیکھ سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی خبر دینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس جملے میں خبر دے دی گئی ہے کہ کفار کی روح کو کھینچ کر سختی سے نکالا جاتا ہے۔ دوسری صفت ہے والناشطات نشطا، ناشطات نشط سے مشتق ہے، جس کے معنی بندھن کھول دینے کے ہیں۔ جس چیز میں پانی یا ہوا وغیرہ بھری ہوں اس کا بندھن کھول دینے سے وہ پانی وغیرہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اس میں مومن کی روح نکلنے کو اس سے تشبیہ دے کر بتلایا ہے کہ جو فرشتے مومن کی قبض روح پر مقرر ہیں وہ آسانی سے اس کو قبض کرتے ہیں، شدت نہیں کرتے۔ یہاں بھی آسانی روحانی مراد ہے، جسمانی نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح کو بوقت موت نزع روح میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر سختی ہو رہی ہے، اگرچہ جسمانی طور پر یہ سختی دیکھی جاتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزع روح کے وقت ہی سے برزخ کا عذاب سامنے آ جاتا ہے، اس کی روح اس سے گھبرا کر بدن میں چھپنا چاہتی ہے، فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور مومن کی روح کے سامنے عالم برزخ کا ثواب، نعمتیں اور بشارتیں آتی ہیں تو اس کی روح تیزی سے ان کی طرف جانا چاہتی ہے۔ تیسری صفت فرشتوں کی والسابحات سبحاً ہے، سبح کے لغوی معنی تیرنے کے آتے ہیں، مراد اس سے چلنا ہے، جیسے دریا میں کوئی آڑ پہاڑ نہیں ہوتا، تیرنے والا یا کشتی وغیرہ میں چلنے والا سیدھا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس صفت کے تیز جانے والے ہیں، یہ بھی ملائکہ موت سے متعلق ہے کہ انسان کی روح قبض کرنے کے بعد اس کو تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ چوتھی صفت فالسابقات سبقا ہے، مراد یہ ہے کہ پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضے میں ہے اس کو اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت اور اجلت سے کام لیتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور نعمتوں کی جگہ میں، کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور عذابوں کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پانچویں صرف فالمدبرات امرا ہے، امر الہی کی تدبیر و تنفیذ کرنے والے، یعنی ان ملائکہ موت کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کے سامان جمع کر دیں، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لیے اس کا انتظام کر دیں۔ قبر میں ثواب و عذاب، موت کے وقت فرشتوں کا آنا اور انسان کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لے جانا، پھر اس کے اچھے یا برے ٹھکانے پر جلدی سے پہنچا دینا، اور وہاں ثواب یا عذاب، تکلیف یا راحت کے انتظام کر دینا، ان آیات مذکورہ سے ثابت ہو گیا۔ یہ عذاب و ثواب قبر یعنی برزخ میں ہوگا، حشر کا عذاب و ثواب اس کے بعد ہے۔ احادیث اصفائیہ میں اس کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث مشکات میں بحوالہ مسند احمد مذکور ہے. نفس اور روح کے متعلق حضرت قاضی تنا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق مفید. تفسیر مظہری کے حوالے سے نفس و روح کی حقیقت پر کچھ کلام سورہ حجر کی آیت 29 کے تحت گزر چکا ہے. اسی سلسلے کی مزید تحقیق و توضیح بیقہی وقت حضرت قاضی تنا اللہ پانی پتی قدس سروح نے اس جگہ تحریر فرمائی ہے، جس سے بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حدیث مذکور سے واضح ہوتا ہے کہ نفس انسانی ایک جسم لطیف ہے جو اس کے جسم کثیف کے اندر سمایا ہوا ہے، اور وہ انہی مادی عناصر اربعہ سے بنا ہے. فلاسفہ اور اتباع اس کو روح کہتے ہیں، مگر در حقیقت روح انسانی ایک جوہر مجرد اور لطیفہ ربانی ہے جو اس طبعی روح یعنی نفس کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اور طبعی روح یعنی نفس کی حیات اس روح سے وابستہ ہے. اس روح مجرد اور لطیفہ ربانیہ کا تعلق اسی جسم لطیف یعنی نفس کے ساتھ کیا اور کس طرح کا ہے، اس کی حقیقت کا علم ان کے پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں. اور یہ جسم لطیف جس کا نام نفس ہے، اس کو حق تعالی نے اپنی قدرت سے ایک آئینے کی مثال بنایا ہے، جو آفتاب کے بالمقابل رکھ دیا گیا ہو تو آفتاب کی روشنی اس میں ایسی آ جاتی ہے کہ یہ خود آفتاب کی طرح روشنی پھیلاتا ہے. نفس انسانی اگر تعلیم وحی کے مطابق ریاضت و محنت کر لیتا ہے تو وہ بھی منور ہو جاتا ہے، ورنہ وہ جسم کثیف کے خراب اثرات میں ملوث ہوتا ہے. یہی جسم لطیف ہے جس کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر اعزاز کے ساتھ نیچے لاتے ہیں جبکہ وہ منور ہو چکا ہو، ورنہ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، اوپر ہی سے نیچے پٹخ دیا جاتا ہے. یہی جسم لطیف ہے جس کے بارے میں حدیث مذکور میں ہے کہ ہم نے اس کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں لوٹائیں گے، پھر اسی سے دوبارہ پیدا کریں گے. جسم لطیف اعمال صالحہ سے منور اور خوشبودار بن جاتا ہے، اور کفر و شرک سے بدبودار ہو جاتا ہے. باقی روح مجرد اس کا تعلق جسم کتیف کے ساتھ بواسطہ جسم لطیف یعنی نفس کے ہوتا ہے. اس پر موت تاری نہیں ہوتی، قبر کا عذاب و ثواب بھی اسی جسم لطیف یعنی نفس سے وابستہ ہے، اور اس نفس کا تعلق قبر سے ہی رہتا ہے، اور روح مجرد علیین میں ہوتی ہے، اور روح مجرد اس کے ثواب و عذاب سے بالواسطہ متاثر ہوتی ہے. اس طرح روح کا قبر میں ہونا بمعنی نفس کے صحیح ہے، اور اس کا عالم ارواح یا علیین میں رہنا بمعنی روح مجرد صحیح ہے. اس سے ان روایات مختلف کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے، واللہ عالم. آگے قیامت کے وقوع اور اس میں پہلے نفخ سور سے سارے عالم کی فنا، پھر دوسرے سے سارے عالم کی دوبارہ ایجاد، اور اس پر کفار کے شبہ استبعاد کا جواب مذکور ہے. اس کے آخر میں فرمایا، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ، ساہرہ سطح زمین کو کہا جاتا ہے. قیامت میں جو زمین دوبارہ پیدا کی جائے گی وہ پوری ایک سطح مستوی ہوگی، اس میں آڑ پہاڑ عمارت یا غار نہیں ہوگا، اسی کو ساہرہ کہا گیا ہے. اس کے بعد کفار منکرین قیامت کی ضد اور عناد سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچتی تھی، اس کا ازالہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کیا گیا ہے کہ مخالفین سے ایسی ایزائیں کچھ آپ کے لیے مخصوص نہیں، انبیاء سابقین کو بھی بڑی بڑی ایزائیں ان سے پہنچی ہیں، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، نکال ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر دوسروں کو عبرت ہو اور سب سہم جائیں. نکال آخرت فرعون کے لیے آخرت کا عذاب ہے، اور نکال اولا سے مراد وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کی پوری قوم کے غرق دریا ہو جانے سے ان کو پہنچا. آگے پھر منکرین حشر و نشر کے استبعاد اور شبے کا ازالہ ہے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیے جاویں گے. اس میں حق تعالی نے آسمان و زمین اور ان کے اندر پیدا کی ہوئی عظیم مخلوقات کا ذکر کر کے انسان غافل کو اس پر متنبع کیا ہے کہ جس ذات نے ایسی عظیم الشان مخلوقات کو ابتدائی وجود بغیر کسی مادہ و آلہ کے عطا فرمایا، وہ اگر ان کو نیست و نابود کرنے کے بعد دوبارہ وجود عطا فرما دے تو تمہارے تعجب کا کیا مقام ہے. آگے پھر روز قیامت کی شدت اور اس روز ہر شخص کے اعمال کا سامنے آ جانا، اور اہل جنت اور اہل جہنم کے دونوں ٹھکانوں کا بیان، اور آخر میں اہل جنت اور اہل دوزخ کی خاص علامات کا بیان ہے، جس سے ایک انسان دنیا ہی میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ضابطے سے میرا ٹھکانہ جنت میں ہے یا دوزخ میں. ضابطہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کی شفاعت یا بلا واسطہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی جہنمی کو اس سے آزاد کر کے جہنم میں جنت میں پہنچا دینا، جیسا کہ بہت سی آیات اور روایات حدیث میں حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں، وہ ایک استثنائی حکم ہے، اور اصل ضابطہ جنت یا دوزخ میں ٹھکانے کا وہی ہے جو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے اہل جہنم کی خاص علامات بیان کی گئیں، وہ دو ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اول طغیان یعنی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا، دوسرے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی جب ایسا کوئی کام آوے کہ اس کے اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا لذت ملتی ہے مگر آخرت میں اس پر عذاب مقرر ہے، اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دے۔ جو شخص اس دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے اس کے لیے فرما دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کی اسی طرح دو علامتیں بتلائی ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اول یہ کہ جس شخص کو دنیا میں اپنے ہر عمل ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہے کہ مجھے ایک روز حق تعالی کے سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا حساب دینا ہوگا، دوسرے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشوں کو اس کو روک دیا، جس نے دنیا میں یہ دو وصف حاصل کر لیے، قرآن کریم نے اس کو یہ خوشخبری دے دی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مخالفت نفس کے تین درجے۔ آیت مذکورہ میں جن جنت کے ٹھکانے کی دو شرطیں بتلائی ہیں، اور غور کیا جائے تو وہ نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، کیونکہ پہلی شرط خدا تعالی کے حضور جواب دہی کا خوف ہے، دوسری شرط نفس کو ہوا سے روکنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نفس کو اتباع ہوا سے روکنے والی چیز ہے۔ حضرت قاضی تناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مذہبی میں فرمایا کہ مخالفت ہوا کے تین درجے ہیں۔ اول درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ان عقائد باطلہ سے بچ جائے جو ظاہر نصوص اور اجماع سلف کے خلاف ہوں، اس درجے میں پہنچ کر وہ سنی مسلمان کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ وہ کسی معصیت اور گناہ کا ارادہ کرے، پھر اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس خیال کی بنا پر گناہ کو ترک کر دے۔ اسی متوسط درجے کا تکمیلہ یہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی پرہیز کرے، اور جس مباح و جائز کام میں مشغول ہونے سے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جائز کام کو بھی ترک کر دے۔ جیسے کہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشتبہات سے پرہیز کر لیا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہات میں مبتلا ہو گیا وہ بالآخر محرمات میں مبتلا ہو جائے گا۔ مراد مشتبہات سے وہ کام ہیں جن میں جائز ناجائز، مثلا ایک شخص بیمار ہے، وضو کرنے پر قادر تو ہے اور اس کو یقین پورا نہیں کہ میرے لیے وضو کرنا اس حالت میں مضر ہی ہے، تو تیمم کا جواز اور عدم جواز مشتبہ ہو گیا۔ اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ تو سکتا ہے مگر مشقت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اشتباہ ہو گیا کہ بیٹھ کر نماز میرے لیے درست ہے یا نہیں۔ ایسے مواقع میں مشتبہ چیز کو چھوڑ کر یقینی جواز کو اختیار کرنا تقویٰ ہے، اور مخالفت کا متوسط درجہ یہی ہے۔ مقاعد نفس۔ نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو صریح طور سے گناہ اور سیئات ہیں، یہ تو اگر کوئی شخص کرے تو با اختیار خود بھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہوا نفس وہ ہے جو عبادات اور اعمال حسنہ میں شامل ہو جاتی ہے، ریا و نمود، خود پسندی، یہ ایسے دقیق گناہ اور شدید ہمائے نفس ہیں جن میں انسان اکثر خود بھی دھوکہ کھاتا ہے، اپنے عمل کو درست و صحیح سمجھتا رہتا ہے، اور یہی وہ ہمائے نفس ہے جس کی مخالفت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مگر اس سے بچنے کا صحیح علاج اور مجرب نسخہ اس کے سوا نہیں کہ انسان کوئی ایسا شیخ کامل تلاش کرے جو کسی ماہر شیخ کی خدمت میں رہ کر مجاہدات کر کے عیوب نفس اور ان کے معالجے سے واقف، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے اور اس کے مشورے پر عمل کرے۔ شیخ امام حضرت یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک قسم کی ظلمت محسوس کی تو ارادہ کیا کہ چند روز روزے رکھوں تاکہ ظلمت اور سستی دور ہو جائے۔ اتفاقاً اسی روزے کی حالت میں ایک روز شیخ اجل امام بہاءالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے مہمانوں کے لیے کھانا منگایا اور مجھے بھی کھانے کا حکم فرما دیا اور فرمایا، بہت برا بندہ ہے جو اپنی ہوائے نفسانی کا بندہ ہو جو اس کو گمراہ کرے، اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفسانی کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس عجب و خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، جس کو شیخ نے محسوس کیا، اور مجھے ثابت ہو گیا کہ ذکر و شغل اور نفلی عبادات میں کسی شیخ کامل کی اجازت و ہدایت درکار ہے، کیونکہ وہ مقاعد نفس سے واقف ہوتا ہے۔ جس نفلی عمل میں کوئی نفس کا قید ہوگا اسی سے روک دے گا۔ اس وقت میں نے حضرت شیخ نقشبند قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت، اگر ایسا شیخ جس کو اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے کسی کو میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے، تاکہ 5 وقت 100 مرتبہ استغفار ہو جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات میں اپنے قلب میں قدورت محسوس کرتا ہوں اور میں ہر روز اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے 100 مرتبہ استغفار یعنی طلب مغفرت کرتا ہوں۔ تیسرا اعلیٰ درجہ مخالفت ہوائے نفسانی کا یہ ہے کہ کثرت ذکر اور مجاہدات و ریاضات کے ذریعے اپنے نفس کو ایسا مزکا بنا لے کہ اس میں وہ ہوائے نفسانی باقی نہ رہے جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقام ولایت خاصہ کا مقام ہے اور اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ قرآن کی آیت کے مصداق ہیں جو شیطان کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا۔ اور یہی مصداق ہیں اس حدیث کے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، یعنی تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفسانی میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ آخر صورت میں کفار کے اس معاندانہ سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ اور وقت بتلانے پر اصرار کرتے تھے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھا ہے، اس کی اطلاع کسی فرشتے یا رسول کو بھی نہیں دی گئی ہے، اس لیے یہ مطالبہ لغو ہے۔ تمت سورۃ النازعات، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔